ساتھ بھی اللہ نے جوڑا ہوا ہے، وہاں کی بھی تپش آتی ہے، شامل ہوتی ہے اس کے اندر، وہ اندرونی سبب. تو کہیں گے ان والے کہ سب تعریفیں اللہ پہنچایا یہاں تک، اور نہیں تھے ہم کہ راہ پاتے اگر اللہ ہدایت نہ دیتا. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہی ہدایت طلب کرنی چاہتی ہے. کلکم ظالم اللہ من ہدایت، اے بنی نوع انسان تو سب بھٹکے ہوئے مگر وہ جس کو میں ہدایت دوں، تو مجھ سے ہدایت طلب کرو تاکہ میں تم کو ہدایت دوں. اہدنا صراط المستقیم میں یہی بات ہوتی ہے، ہر وقت ہر نماز میں سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اور خواہش ظاہر کی جاتی ہے. اور ایمان والے کہیں گے لقد جات رسول ربنا بالحق، البتہ تحقیق ہمارے رب کے رسول ٹھیک بات دنیا میں لائے تھے، اور دوسروں نے تکذیب کر دی، اور وہ کہیں گے ہمارے رب کے جو رسول تھے انہوں نے ٹھیک اور حق بات پیش کی تھی. کہ اللہ کی وحدانیت کو مانو اور ان سب چیزوں کو مانو جن کا ماننا ضروری ہے، اس پر تم کو فلاح ملے گی. واقعی وہ ٹھیک کہتے تھے اور وہ سچ بات لائے تھے. اور پھر نودو، ان کو پکارا جائے گا، ان ایمان والوں کو. پکارنے والا کون ہوگا؟ حدیث میں فرشتے کا ذکر آتا ہے، فرشتہ پکار کر کہے گا کہ اے جنت والو، انتلکم الجنہ، یہ جو تمہارا جنت ہے یہ تم کو وراثت میں دیا گیا ہے. اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے، وہ اللہ نے جو بات فرمائی تھی کہ میرے رسول آئیں گے دنیا میں، فمن اتقى واصلح، جس نے اتقاء اختیار کر لیا، کفر شرک نفاق سے بچ گیا برائی سے، اور اس نے اصلاح کر لیے، اچھے اعمال کیے، تو وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ وہ جنت ہے تم کو وراثت میں دیا گیا. یا پکارنے والا خود رب العالمین ہوگا، وہ ایمان والوں سے کہے گا یہ جنت ہے جو تم ملا، تمہارے اعمال کی بدولت ہے جو تم اعمال کیا کرتے تھے. یعنی ظاہری اسباب یہ ہیں تمہارے اعمال، کیونکہ اسی کا تم کو ابتدا میں کہا گیا تھا، حقیقت میں اس کی مہربانی اور توفیق ہے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ وراثت کا مطلب یہ ہے کہ جیسا حدیث میں آتا ہے ہر شخص کے دو دو ٹھکانے، کافر کا ایک ٹھکانہ جنت میں ہے کہ اگر وہ ایمان لاتا تو وہ ٹھکانہ اس کو ملتا، اور ایمان والے کا ایک ٹھکانہ دوزخ میں ہے کہ اگر وہ ایمان قبول نہ کرتا تو وہ ٹھکانہ اس کا ہوتا. تو اب جو وہ جو دوزخیوں کے ٹھکانے ہیں وہ ایمان والوں کو مل جائیں گے، ان کی وراثت ان کو مل جائے گی، اور ان کے جو ٹھکانے ہیں وہ کافروں کو ملیں گے. جب یہ تو ایمان لائے اور وہ ایمان نہیں لائے، اگر وہ ایمان لاتے تو یہ ٹھکانہ، حدیث میں آتا ہے دکھایا جاتا ہے برزخ کے اندر، دیکھو یہ ٹھکانہ ہوتا تمہارا اگر ایمان لاتے تھے، وہ دکھایا جاتا ہے سامنے. اور مومن کو بھی دوزخ، اگر تم ایمان نہ لاتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا. تو وہ اب ایک دوسرے کو دے دیا جائے گا، وہ مومن کا وہ کافر کو اور کافر کا وہ مومن کو، وراثت بہین طور اطلاق کیا گیا. اور ظاہری اسباب اعمال ہیں، اور حقیقی سبب جیسا کہ حضور نے فرمایا الا یتغمدنی اللہ برحمت، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو نہ ڈھانپ لے تو اس وقت تک حقیقی فلاح کی امید نہیں کی جا سکتی. سب اللہ کی مہربانی پر اور اس کی شفقت اور رحیمیت پر موقوف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم ان لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون وبالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادا اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو اور یہ کہیں گے کہ بے شک ہم نے پایا ہے اس چیز کو جو وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے ہمارے ساتھ پایا ہم نے اس کو سچا پس کیا پایا ہے تم نے اس چیز کو جو وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ تمہارے پروردگار نے اس کو سچا قالوا تو وہ کہیں گے ہاں فأذن مؤذن پس اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان کہ اللہ کی پھٹکار اور لعنت ہو ظلم کرنے والوں پر وہ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے تھے اس کے اندر کجی اور وہ آخرت کے منکر تھے اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا اور آراف کے اوپر کچھ مرد ہوں گے جو پہچانیں گے ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے اور پکاریں گے وہ جنت والوں کو کہ سلام سلامتی ہو تم پر وہ ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے اس میں اور وہ امید رکھتے ہوں گے اور جب پھیری جائیں گے ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف تو کہیں گے اے پروردگار ہمارے نہ ٹھہرا ہم کو ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم کرنے والے ہیں پہلے کے ساتھ ہی یہ بھی مربوط ہے اللہ تعالیٰ نے تکذیب اور تکبر کرنے والوں کا برا انجام بیان فرمایا اور کفر والوں کا حشر کہ وہ اللہ کے رحمت کے مقام میں ان کا داخل ہونا ایسا ہی محال ہے جیسا کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا اسی طریقے سے کوئی کافر اور مشرک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا اس کے لیے آسمانوں کے اور رحمت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے وہ بند رہیں گے مجرموں کی سزا ایسی ہوگی ان کا تو اوڑھنا بچھونا ہی آگ ہوگی دوزخ کی اور اس کے برخلاف جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال انجام دیں گے تو ہر ایک شخص سے اس کی طاقت کے مطابق ہی مواخذہ ہوتا ہے وہ جنت میں جائیں گے ہمیشہ رہیں گے اور دنیا میں اگر ان کے دلوں میں کچھ آپس میں شکر رنجی یا کچھ کدورت ہوگی یا کینہ کھوٹ ہوگا وہ سب نکال دیا جائے گا اور پاک صاف سینہ ہو کر وہ جنت میں جائیں گے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وہاں شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ نے ہم پر خاص مہربانی فرمائی کہ اس مقام تک ہم پہنچے ہم نہ پہنچ سکتے اگر اللہ تعالیٰ رہنمائی نہ فرماتا اور مہربانی نہ فرماتا ہمارے رب کے جو رسول تھے انہوں نے واقعی سچی بات فرمائی تھی اس کا نتیجہ یہ سامنے آ گیا اور ایسے لوگوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ یہ تمہارا وہ جنت ہے جو تم کو وراثت میں دیا گیا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے جو تمہارے نیک اعمال ہیں ان کی بدولت اللہ نے اس مقام تک تم کو پہنچایا ہے ان کے اعمال کی قدردانی کا ذکر ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ اور جنت والوں کا آپس میں مکالمہ ذکر فرمایا ہے. قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ملتا ہے مختلف صورتوں کے اندر کہ جنت اور دوزخ والے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے اور ایک دوسرے سے اگر بات کرنا چاہیں گے تو بات بھی کر سکیں گے باوجود اس کے کہ ان کے درمیان بہت بہت ہوگا, بہت دوری ہوگی, کروڑوں میل کی دوری ہوگی, لیکن وہ اگر چاہیں گے تو گفتگو کر سکیں گے. اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے, جیسا کہ سورہ صافات میں بھی ہے. ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو دیکھنا چاہتا ہے, فطلع فرآو فی سوائل جہیم, تو جھانک کر کے اس نے دیکھا تو دیکھا کہ وہ تو جہنم کے درمیان پڑا ہوا. دنیا میں دوستی تھی, آپس میں بہت گپ شپ آزاد تھی, بڑی باتیں چلتی تھی, لیکن جنت والا تو جنت میں چلا گیا. وہ خیال کرتا ہے کہ وہ آدمی کہاں ہے جو ہمارا دوست تھا, تو جب جھانک کر کے دیکھا جیسا کہ اوپر والی جگہ سے جھانکا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ جہنم تو بہت نیچے ہوگا, جنت جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے, زمینوں سے بھی نیچے ہے. لیکن وہاں سے جھانک کر کے وہ دیکھے گا تو وہ اس کو اس میں دیکھے گا اور پھر وہ آپس میں بات چیت کریں گے. وہ کہے گا جنت والا انکار کس طلت الدین, قریب تھا کہ تو بھی مجھے بھی ہلاک کر دیتا اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا تھا. وہ تو خدا کا احسان ہوا, اس کی مہربانی ہوئی کہ میں تمہاری باتوں سے متاثر نہ ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے رحمت کے مقام میں پہنچایا. تو جنت اور دوزخ والے آپس میں کلام کر سکیں گے, دیکھ بھی سکیں گے ایک دوسرے کو اپنی جگہ رہتے ہوئے. اور یہاں پر اسی بات کا ذکر ہے, اور پھر اصحاب آراف کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے, اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں نادا, منادی معنی پکار کر بلند آواز سے جنت والے دوزخ والوں کو کہیں گے کہ ان قد وجدنا, ہم نے پایا ہے اس چیز کو کہ جو رب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا. وعدہ یہی تھا کہ تم ایمان لاؤ گے اور تقوی کی راہ اختیار کرو گے, نیکیاں کماؤ گے, تو میں تم کو جنت میں پہنچاؤں گا. ہم سے تو یہ وعدہ کیا تھا, تو ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے. ہم ایمان لائے, نیکیاں کی, تو اللہ نے ہم کو اپنے رحمت کے مقام تک پہنچا دیا. تم بتلاؤ کہ تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم کفر کرو گے, شرک کرو گے, تکذیب کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا, تو تمہارے ساتھ جو وعدہ اس نے کیا تھا اس کو بھی تم نے سچا پایا یا نہیں؟ تو وہ جواب میں کہیں گے نعم, واقعی ایسا ہی ہوا, ہم ایمان نہ لائے, تکذیب کی, اور جو ہم سے کہا گیا تھا کہ میں جہنم میں پہنچاؤں گا, جو غضب اور خدا تعالی کے انتقام اور سزا کا مقام ہے, تو ہم اسی مقام میں پہنچ آئے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, نام کہیں گے. ہاں, اسی قسم کا کلام بخاری شریف میں, مسلم میں آتا ہے کہ بدر کے اندر جو کافر مارے گئے تھے بڑے بڑے, حضور علیہ الصلات والسلام نے حکم دیا. وہاں بدر کے مقام میں ایک پرانا کنواں سا تھا, تو فرمایا ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر اس کنویں میں ڈال دو، پھینک دو اس کو. ایسا ہی کیا گیا. گرمی کا زمانہ تھا، یہ مئی کا مہینہ ہی تھا. تو ایک آدمی، یہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اس کی لاش تو قابو میں نہیں آئی. تو باقی جتنے بھی تھے ان بڑے بڑے ان کی لاشوں کو کھینچ کر اس کنویں کے اندر ڈال دیا گیا. اور اس کنویں پر کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی قسم کا کلام کیا تھا کہ بھائی ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ ایمان والو میں تمہاری مدد کروں گا اور تم کو فتح دوں گا، تو ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے، تمہارے ساتھ جو اس نے وعدہ کیا تھا تم بتلاؤ کہ اس کو تم نے سچا پایا یا نہیں پایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ حضرت آپ تو کلم اجساد لا ارواح فیہا، ایسی اجسام سے آپ کلام کرتے ہیں کہ جن میں روحیں نہیں ہیں، مردار ہیں پڑے ہوئے، یہ کفر کی حالت میں گئے. یہ بڑے صنادید قریش تھے، بڑے بڑے سردار تھے، یہ تو ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، بڑے مغرور تھے یہ. اب تو یہ بے جان پڑے ہوئے ہیں، آپ ایسی مردار لاشوں سے بات کر رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم اس وقت یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، جیسا تم میری بات سنتے ہو یہاں زندگی، اس سے زیادہ سنتے ہیں. ولکنہم لا یجیبو، جواب نہیں دے سکتے، اب جواب دینے کی طاقت نہیں ہے ان میں، سنتے ہیں جیسے تم سنتے ہیں، اس سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے، یہ فرمایا اس مقام میں. تو اس میں حضرت قتادہ کی توجیہ یہ ہے جیسا بخاری شریف میں ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ کیا اور اپنے نبی کی بات سنائی ان کو، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ یہ جو نافرمان تھے، بڑے بڑے جابر تھے، ان کا حشر کیا ہوا. تو ایسا ہی کلام جنت اور دوزخ والے آپس میں کریں گے تو دوزخ والے کہیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے. تو پھر اعلان کرے گا فأذن مؤذن، اذن تعظیم اعلان کو کہتے ہیں، اور اسلام میں اعلان، یہ جو اذان ہوتی ہے اس کو اذان کہتے ہیں، یہ خاص قسم کا مخصوص اعلان ہوتا ہے. ویسے عام اعلان پر بھی اطلاق ہوتا ہے، لیکن اذان شرعی مخصوص خاص الفاظ کے ساتھ خاص اوقات میں اعلان کرنا، وہ کچھ اور چیز ہے. عام اعلان پر بلند آواز سے پکار کر جو بات کی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے پکار کر ایک پکارنے والا ان کے درمیان، اب یہ دوزخ اور جنت والوں کا مکالمہ ہو رہا آپس میں، تو پکار کر کے ایک پکار کر کہنے والا یوں کہے گا ان لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، وہ جو شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے اور ڈٹ گئے تھے اس پر اور باز نہیں آتے تھے، اللہ کے رسولوں کو بھی جھوٹا کہا، خدا کی توحید کو بھی نہ مانا اور قیامت پر بھی یقین نہ کیا، تو وہ ظالم. یہ معاند کافر مراد ہیں، عناد کرنے والے، ضد کرنے والے، ان پر خدا کی لعنت ہو. اور آگے ان کی صفت بھی الذین یصدون عن سبیل اللہ، صرف یہی نہیں کہ خود گمراہ تھے، ان کے اندر گمراہ ہونے سے بڑھ کر اور بھی فساد تھا کہ دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے کہ کوئی آدمی ایمان کے راستے پر نہ آ سکے. یہ معاند کافروں کا شیوا ہوتا ہے، ضدی اور عنادی اور متعصب جو کافر ہوتے ہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، خود تو گمراہ ہیں لیکن دوسروں کو روکتے ہیں. ہر نبی کے دور میں ایسی مثال ملتی ہے, شعیب علیہ السلام کے واقعہ میں, نوح علیہ السلام کے واقعہ میں ہے, موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ہے, عیسیٰ علیہ السلام. دوسروں کو روکتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی بات نہ سنیں, خدا کے راستے کی طرف نہ آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا, معاند کافر لوگوں کو روکتے تھے, حتیٰ کہ باہر سے کوئی آدمی اگر آتا تھا حضور سے ملنے کے لیے, مل کر دیکھیں کہ آپ کیا کہتے ہیں, تو کافر لوگ نہیں ملنے دیتے تھے. ایسا شدید غلط پروپاگنڈا کرتے تھے اور بعض کو لالچ دے کر واپس کرتے تھے. پروپاگنڈا, شاعر ہے, دیوانہ ہے, پاگل ہے, فلاں ہے, اس کو دیکھ کر کیا کرو گے, وغیرہ وغیرہ, جیسا قرآن نے ذکر کیا. اور بعض کو لالچ دے کر, بعض کو مار کر, چنانچہ دو صحابیوں کا ذکر آتا ہے جو مکی زندگی میں آئے تھے, ایک ابو ذر غفاری, مسلم اور بخاری کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے پہلے ہی سن رکھا تھا کہ بڑے لوگ مخالف ہیں, تو ایک کمزور سے آدمی کو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ بتلاؤ کہ وہ جس کو تم صحابی صحابی کہتے ہو وہ کہاں ہے. کہتے تھے صحابی ہو گیا, بے دین ہو گیا. اتنا کہنا ہی تھا, وہ جو کمزور سا آدمی تھا اس کو یہ کہا تھا, اس نے فوراً ہی کہا کہ پکڑو اس کو, یہ صحابی ہے, یہ ان سے ملنے کے لیے جا رہا. تو ابو ذر غفاری کو کافروں نے اتنا مارا, یہ حرم شریف کے پاس لہو لہان ہو گئے, سارا خون جسم سے پر ہو گیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. یہ دو مرتبہ ایسا ہوا. یہ اتنا تعصب, وہ بھی ابو ذر غفاری نے, واقعہ بھی حدیث میں موجود ہے, کہ میں کمزور خیال کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کمزور سا آدمی ہے, ماڑو سا ہے, یہ کچھ نئی بات چیت کرے گا, لیکن اس نے بھی میرے منہ سے نکلتے ہی, بات نکلتے ہی اس نے نرم بڑھا دیا کہ پکڑو اس کو, یہ بھی صحابی ہے, اور میری پٹائی شروع ہو گئی. یہ حال تھا اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے, مار کر اور تشدد کے ساتھ روکتے تھے, لالچ کے ساتھ روکتے تھے, پروپاگنڈے کے ساتھ روکتے تھے, تاکہ لوگ ایمان قبول نہ کر. عیسائیت, یہودیت, یہ ظاہری تشدد نہیں کرتے عام طور پر اسلام کے خلاف, یہ پروپاگنڈے کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں, شدید پروپاگنڈا کرنا, ایسا کہ لوگوں کے ذہن ادھر نہ آ سکیں اور شک پیدا ہو جائے ذہنوں میں. شیطان کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ انسانوں کو شہوات کے ذریعے بہکاتا ہے, خواہشات کے ذریعے بہکاتا ہے انسانوں کو, یا پھر شکوک شبہات کے ذریعے بہکاتا ہے, ایسے شکوک ڈال دیے جائیں. عیسائیت نے, انگریز نے, یہودیت تو ہے ہی, طاق ہے اس معاملے میں, وہ تو بہت پہلے سے سکیمیں بنا کر اس کے مطابق دھیمی رفتار سے چلتے رہتے ہیں, بڑے سازشی اور بہت خبیث لوگ ہیں. عیسائیت نے اسلام کے خلاف, قرآن کے خلاف, پیغمبر آخر زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف, آل ایمان کے خلاف اتنا زبردست پروپاگنڈا کیا ہوا کہ اس کا توڑ نہیں ہے, اتنا زبردست پروپاگنڈا کیا ہوا. یہ روکنے کے لیے لالچ بھی دیتے ہیں, اور لالچ کی صورتیں تعلیم کے ذریعے, ملازمت کے ذریعے, عورتوں کے ذریعے, اسپتالوں کے ذریعے, ایڈ کے ذریعے امداد دے کر اپنے ساتھ نظریات اور اپنا مشن بھی بھیجتے ہیں. یعنی ہر طریقے سے یہ اسلام کے خلاف روکنے کی سازش چل رہی ہے دنیا میں اس وقت بھی, جس پر بے انتہا دولت خرچ ہو رہی ہے, بے انتہا. امریکہ, فرانس, برطانیہ, جرمنی, تمام عیسائی جتنی طاقتیں ہیں وہ سب کر رہے ہیں. اشتراکیت جو ہے یہ ان کی بگڑی ہوئی شکل، یہود اور نصارا بگڑ کر دائریے بن گئے، وہی ہیں وہی لوگ، وہ اس سے بھی زیادہ شدید دشمن ہیں اسلام، سمجھے؟ وہ تو مجاہر ہیں، یہ کھلے نہیں، سازش کے ذریعے، اور اشتراکی کھلے، وہ تو کھلے طریقے پر مذہب کے، اب روس میں ان کے منشور میں، مینیفیسٹو میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مذہب کے حق میں کوئی بات نہیں کر سکتا، یہاں کھلی جگہ پر، کسی مسجد میں، کسی عبادت خانے میں، کسی چوک میں، مذہب کے حق میں، ہاں مذہب کے خلاف جس جگہ چاہے کرے، مذہب کو غلط قرار دے، تو چاہے مسجد میں کرے، چاہے چوک میں کرے، اس کی اجازت ہے، یہ مینیفیسٹو میں لکھا ہوا منشور، اشتراکیوں کا، روسیوں کا جو منشور ہے، لیکن مذہب کے حق میں کوئی بات نہیں کرے گا، خلاف قانون ہے، گرفتار کریں گے، ملک بدر کریں گے، ماریں گے، اس کی اجازت نہیں ہے، کھلے طریقے پر مذہب کے حق میں کوئی بات نہیں کر سکتا، تو ایسے یعنی خبیث ہیں، تو اس میں پھر اسلام کی خصوصیت نہیں ہے، کھلے طور پر عیسائیت کے بارے میں بھی کوئی نہیں کہہ سکتا، اور بھی کوئی مذہب ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اس کے بارے میں نہیں کھلے طور پر کہہ سکتا، لیکن افسوس تو زیادہ اسلام کے اوپر آتا ہے، جو سچا مذہب ہے، عیسائیت تو غلط ہے، ہندوازم غلط ہے، اور جتنے ازم ہیں دنیا کے غلط ہیں، سچا تو دین اسلام ہی ہے، اس پر جو جہاں بھی زد پڑے آل ایمان کو دکھ ہوگا اس سے، یہ بات ہے، الذین ان ظالموں پر لعنت ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، کجی کا یہی معنی ہوتا ہے، ایسا غلط پروپاگنڈا کرو کہ اسلام کے قوانین کو نہ اپنا سکیں لوگ، کیا ان میں یہ ہے بہن میں یہ ہے بہن میں یہ ہے، جیسا اب حدود کے بارے میں، آ حدود کے بارے میں یہ وحشیانہ سزائیں، یہ ہاتھ کاٹ دینا، تو جی اس نے کسی نے برائی کی اس کو رجم کر دو، یہ تو بڑی ذلت ناک سزا ہے، اس کے خلاف بے حد پروپاگنڈا ہے یورپ میں، اور تمام مشرکین اور جتنے کفار ہیں ان کے ہاں اس پروپاگنڈے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہاں بھی لوگ اس قسم کی بات کو مان لیں، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے، بڑے بڑے آدمیوں کے منہ سے یہ باتیں نکلیں، بڑے بڑے مسلمان کہلانے والے وہ بھی کہتے ہیں جی بھائی تو ٹھیک ہے، تو وحشیانہ سی چیز ہے، پہلے زمانے میں کہیں ہوا کرتا تھا، اب ہاتھ کاٹنا ہے اس کو وحشیانہ سزا کہتے ہیں، زنا پر رجم اگر وارد ہو تو اس کو وحشیانہ سزا کہتے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، اور بھی جتنے اصول ہیں، اب تعدد ازدواج پر اعتراض ہوگا، ایک سے زیادہ شادی نہ کرو، یہ تو بڑی عیاشی، لیکن ایک آدمی اگر ایک رات میں 10 دفعہ زنا کرے گا اس کی کوئی پرواہ نہیں، 10 عورتوں سے ناجائز تعلق پیدا کر لے، سمجھے، رابطہ پیدا کر لے، کچھ نہیں، انگریز کچھ نہیں کہے گا، لیکن ایک سے اور دوسری بیوی اگر کر لے تو اس کے خلاف زمین آسمان ایک کر دیں گے، یہ ہے اللہ کی راہ سے روکنے کی بات اور کجی تلاش کرنے کی بات، اصولوں کے خلاف ایسا پروپاگنڈا کرو کہ وہ ذہنوں میں نہ آ سکیں، فٹ نہ بیٹھ سکیں، جیسا مشرکین مکہ کرتے تھے، اور آخرت کے ساتھ وہ انکار کرنے والے آخرت کو نہیں مانتے، اور جدید تہذیب میں نے ایسا طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ کھلے انکار کی ضرورت بھی نہیں ہے، 24 گھنٹے لاب و لاب اور کھیل تماشے کی ایسی چیزیں سامنے رکھ دی ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے آخرت کا تصور بھی نہیں آ سکتا سامنے، ہر وقت وہی دیکھتے رہو، کھیل تماشے کی چیزیں، آدھی رات تک تو سینما میں چلے جاؤ، سینما دیکھنے سے کہاں تصور آئے گا، لاب و لاب کا یوگ، کلب میں چلے جاؤ، پھر گھر گھر میں آئے، جہاں کھلے سینما نہیں، عرب میں اب کھلا سینما لگانے کی اجازت نہیں، لیکن ہر گھر سینما بنا ہوا، ٹیلی ویژن لگے ہوئے ہیں، اور یہ رنگین فلمیں جہاں سے چاہو لے لو، جیسے یہ کیس کہیں لے لو، جہاں سے لگا لو، دیکھ، تمام بے حیائی کی بات، جو دنیا میں بے حیائی کی بات بھی سب عرب والے لوگ دیکھتے ہیں، ان کی عورتیں دیکھتی ہیں، گھر میں دیکھتی ہیں، ہر گھر میں، مال و دولت کی فراوانی ہے، سمجھیں، کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، بجلی تابع ہے، لاسلکی کے آلات تابع ہیں، دیکھو ہر گھر گھر میں بے حیائی ہے، سینما جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آخرت کا تصور یا اس کی تیاری کہاں آئے گی؟ اگر لا و لاب ہی دنیا ہر وقت ہی سامنے کھیلتا، پھر خارجی طور پر لاب و لاب کے لیے وزارتیں کام کرتی، بڑے بڑے الاؤنس دیے جاتے ہیں کھیل کے لیے، تماشے کے لیے دوسرے ملک میں جاؤ، کہیں موسیقی کے پروگرام ہیں، کہیں ناچنے والے جاتے ہیں، ادھر کے ادھر آتے ہیں، ادھر کے ادھر جاتے ہیں، تائے پہ کہیں ہاکی کا کھیل ہے، کہیں فٹ بال ہے، اور مشرق سے مغرب لاو لاب لاو لابی، ان چیزوں کی موجودگی میں انسان آخرت کا تصور کیسے کرے گا جو ہر وقت یہ لاو لابی سامنے ہے؟ کوئی اس سے الگ ہو کر آدمی وتبتل الیہ تبتیلا کیوں کہا گیا؟ الگ ہو کر ذرا سوچو، تنہائی میں خدا کا ذکر کرو، خدا کی یاد کرو، کچھ نماز پڑھو، تو تب چل کر یہ بات سامنے آئے گی کہ آخرت بھی ہے، کوئی چیز ہے، آنے والی ہے۔ مطلب یہ فرمایا، وہاں یہ بات ہوگی۔ اب یہاں بینہما دوزخ اور جنت والوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، سورہ حدید میں ہے کہ ایک بڑی فصیل ہوگی، وہاں منافقین کے حال میں ذکر، ایک طرف ہو خدا کی رحمت، دوسری طرف عذاب، درمیان میں ایک فصیل حائل ہوگی۔ بعض فرماتے ہیں کہ وہی چیز ہے یہ جو سورہ حدید میں بیان کی گئی ہے، اور یہ آراف اونچی جگہ، یہ پہاڑ ہوگا، بڑی اونچی دیوار ہوگی، اور ایک طرف جنت کا نظارہ ہوگا اور دوسری طرف جہنم کا ہوگا، اس میں سب باتیں نظر آئیں گی، یہ درمیان میں ایک دیوار ہوگی، حجاب، وعلی الاعراف حجاب ہوگا، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے۔ اعراف ویسے عرف اور معروف نیکی کو کہا جاتا، نیکی بھی اونچی ہوتی ہے، یہ اونچائی کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے۔ عرف خوشبو کو کہتے ہیں جس کی مہک بڑی بلند ہوتی، سمجھیں، اور عرف گھوڑے کی یہ جو بال ہوتے ہیں گردن پر، اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور اعراف یہ اونچا مقام پہاڑ دوزخیوں اور جنتیوں کے درمیان ہوگا، یہ کب تک قائم رہے گا اس کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن حشر والے دن یہ بات ہوگی سامنے، کچھ لوگ حساب کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے، کچھ دوزخ میں جائیں گے، کچھ لوگ وہاں پر ٹھہریں گے، اعراف کے اوپر ان کو چڑھایا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ بعض نے یہ فرمایا کہ یہ اونچے درجے کے لوگ ہوں گے، دونوں طرف کے حالات دیکھنے کے لیے ان کو وہاں پر کھڑا کیا جائے گا، ایک تفسیر یہ بھی کیا ہے مفسرین نے، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جیسا کہ بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعراف پر وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، تو کسی زمانے تک ان کو وہاں رکنا پڑے گا، آخر میں خدا کی رحمت غالب ہوگی تو ان کو بھی جنت میں جانے دیا جائے گا، جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی وہ آل ایمان ہی ہوں گے۔ مطلب بعض فرماتے ہیں کہ مشرکین کی اولاد چھوٹی جو تھی ان کو ایک وقت تک وہاں رکھا جائے گا، بعض فرماتے ہیں کہ اعراف پر وہ لوگ ہوں گے کہ جو شہید ہوئے لیکن اپنے ماں باپ کے نافرمان تھے وہ دنیا میں، ان کو وہاں روکا جائے گا ایک زمانے تک، ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کو وہاں روکا جائے گا، ہیں شہید، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے شہید ہوئے، لیکن اپنے ماں باپ کے نافرمان تھے، اس واسطے وہاں آراف پر روک تھے. بعض فرماتے ہیں کہ فطرت والے لوگ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو تھا، اس کے درمیان جن لوگوں کے پاس کوئی نبی نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے، اور انہوں نے شرک بھی نہیں کیا، ان کو وہاں پر رکھا جائے گا، اور آخر میں پھر وہ جنت میں ہی جائیں گے. تمام مفسرین سے ہٹ کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں بھی اور اپنی کتاب بدور بازغہ میں بھی اور تفسیر کی ہے کہ یہ جو آراف والے لوگ ہیں اس سے کیا مراد ہے. وہ فرماتے ہیں آراف والے لوگ دو قسم کے ہوں گے. ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل عقل سلیم رکھتے ہیں، ان کی قوتیں ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن ان تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی صحیح طریقے پر، ایسے طریقے پر کہ حجت تام ہو جائے، ان تک دعوت نہیں پہنچی، ناقص طریقے پر پہنچی ہے. مثلا یوں بھی ہے کہ کسی جگہ کے لوگ اسلام کی زبان ہی نہیں سمجھتے، اب ان کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے، ان کو کس طریقے سے اسلام کی تعلیم دی جائے؟ تو صحیح طریقے پر یا اس طریقے پر جن پر حجت قائم ہو جائے، ایسی دعوت اسلام کی نہیں پہنچی، اور انہوں نے شرک بھی نہیں کیا، کفر بھی نہیں کیا، ایمان بھی نہیں لائے اور کفر بھی نہیں کیا، وہ آل اعراف ہوں گے. بولو مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عباسیوں کے دور کے بعد دنیا میں بہت سے لوگ اس میں آتے ہیں، بہت سے لوگ اس میں آتے ہیں جن کو صحیح دعوت نہیں پہنچی، ایسی دعوت جسے حجت خدا کی تمام ہو جائے. کیونکہ اسلام کی دعوت پہنچنے کے بعد جو آدمی انکار کرے گا وہ معاند کافر ہوگا، وہ جہنمی ہوگا، جو مان لے گا قطعی ناجی ہوگا. اور منافقوں کا حال الگ بیان کیا ہے، اعتقادی منافق ظاہر میں مانا باطن میں انکار، وہ بھی کافر ہیں، ابدی جہنمی. اور یہ اعراف والے لوگ وہ ہیں. عباسیوں کا دور جب آیا ہے اس کے بعد سے جتنی سلطنتیں دنیا میں مسلمانوں کی قائم ہوئی ہیں، اب ملوکیت کا ہی دور دورہ رہا، جس طرح وہ سفین کے واقعہ سے پہلے ہر مسلمان کو فکر تھی کہ یہ سچا دین ہے، یہ دنیا میں ہم پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور بڑی سی بڑی قربانی بھی اس کے لیے دیتے تھے. وہ بات ختم ہو گئی، آرام تعیش دنیا داری یہ آ گئی. آج بھی یہی ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں جن تک اسلام کی صحیح دعوت ہی نہیں پہنچی. اگر ناقص دعوت پہنچی ہے تو وہ کارگر نہیں ہے، اور ان لوگوں نے اگر شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، ایمان بھی نہیں لائے، ان کی مثال شاہ صاحب فرماتے ہیں جانوروں جیسے، بہائم جیسے، اللہ کی طرف وہ توجہ نہیں کر سکتے، اپنے مرافق جتنے کاروبار انہی کی طرف توجہ ہوتی ہے، ایسے ہی ہیں یہ لوگ آراف میں، یہ جہنمی نہیں ہوں گے. تو یہ چیز دنیا میں آپ مسلمان صحیح تبلیغ نہیں کر رہا، دنیا میں جتنی طاقت اس کے لیے صرف کرنی چاہیے بالکل نہیں. یہ اگر ہم سمجھ لیں کہ تبلیغی جماعت والے یہ دنیا میں چل رہے ہیں، دنیا میں دور دورہ اسلام کا ہو جائے، یہ تو غلط بات ہے. یہ بہت اچھا جذبہ ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں نے یہ طریقہ، مسلمان اصلاح اپنی اصلاح بھی کر لیں اور جہان کی اصلاح کی فکر بھی کریں کچھ، یہ قرآن کا پروگرام ہے، لیکن یہ بہت تھوڑا ہے، قلیل ہے. کیونکہ مواسات بھی آتی ہے، ہمدردی بھی آتی ہے، تعلیم بھی آتی ہے اور ساری چیزیں آتی ہیں اس کے لیے، سب دولت طاقت خرچ کرنے کی بات آتی ہے، وہ کہاں ہو رہی ہے؟ دولت تو اپنے آرام کے لیے خرچ ہو رہی ہے زیادہ، لوگوں پر زکات دینا بھی وبال جان ہے، زکات بھی دیتے تو بڑا احسان کر کے، انہیں کوئی بڑا احسان کر رہے ہیں، کوئی احسان کی بات نہیں ہے، یہ تو فریضہ ہے، نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے، مال گندا ناپاک ہوگا، اس زکات کے علاوہ بھی بڑے حقوق رکھے ہیں، ان فی المال حقا سوا الزکاۃ، زکات کے علاوہ بھی بڑے حقوق اللہ نے رکھے ہیں جب تک مال موجود ہے، اس میں یہ جہاد فی سبیل اللہ، تبلیغ فی سبیل اللہ اور اقامت دین فی سبیل اللہ، اس پر بڑی دولت صرف کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو غرباء ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں، ان کی مواسات ضروری ہوتی، عیسائی مواسات کر کے ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں. ایک لڑکی تھی بیمار ہوگی، تو اپنے مسلمانوں نے اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں، کہیں سے وہ رولتے ہوئے وہاں ٹیکس لے کے اسپتال میں جا پہنچے، تو وہ عیسائی نرسوں نے اس کو ہاتھ مار لیا، معذور بھی تھی، پہلے اس کا علاج کیا، بعد میں اس کو تعلیم دی، ہمدردی کی، اب وہ عیسائیوں کے مبلغ بنی، مسلمانوں نے تو ہاتھ نہ رکھا اس پر، کوئی سنبھالتا اس کو، تعلیم دیتا، وہ اسلام کی مبلغ ہوتی تو نہ ہو سکی. یہ بہت ہیں باتیں، بے حد و بے شمار ہیں. یہ نہیں کہ مسلمان کے پاس دولت نہیں ہے، دولت نہیں، یہ بلڈنگیں کہاں سے بن رہی ہیں، کارخانے کہاں سے بن رہے ہیں، یہ زمینیں کہاں ہیں، یہ بینک کہاں سے بھرے ہوئے ہیں، مشرق مغرب میں تجارت کہاں سے ہو رہی ہے اگر دولت نہیں ہے، لیکن اس راستے پر صرف نہیں ہو رہی، صفر کے برابر ہے اس راستے پر صرف کرنا. گورنمنٹ کی بھی ہوئی، سرکاری دفاتر، ملازمین کی تنخواہیں اور ان کے الاؤنس، اسی پر صرف ہو رہی ہے دولت. تو آراف سے شاہ ولی اللہ فرماتے یہ لوگ ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں ناقص العقل، پاگل، نیم پاگل، بچے، بے سمجھ، اور کسانوں کو بھی شاہ صاحب نے اسی میں شمار کیا، اکثر کسان آکاشکاری کرنے والے، ان کو اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ کوئی نیکی کی بات سن کر سمجھ کر کوئی طریقہ اختیار کریں، وہ بھی اکثر ایسے غلام ہو گئے، ان کا بھی خدمت ہی کرنا کوئی اور. ان لوگوں سے صرف اتنی بات مطلوب ہے کہ یہ ایمان والوں کے ساتھ مشابہت پیدا کریں، ان جیسے کام کرتے رہیں بس، کیونکہ ان کی عقل فام اتنا ہی ہے. تمہیں وہ کہتے ہیں عراف والے یہ لوگ بھی ہیں. مطلب بہرحال آراف پر کچھ مرد ہوں گے جو پہچانیں گے ہر ایک کو، مومن کو بھی اور دوزخیوں کو بھی اور جنتی، ان کی نشانیوں سے آدمی پتہ یہ اب جا رہے ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جو ہیں وہ دوزخی ہیں. اور یہ آراف والے پکاریں گے جنت والوں کو دیکھ کر، کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. یہ آراف والے جنت میں نہیں داخل ہوئے، جنتی وہ اب سلام کر رہے ہیں، سلام کا یہی طریقہ ہے، سلام علیکم یا السلام علیکم، یہ نکرے کے ساتھ بھی ہے اور یہ بھی معرفے کے ساتھ بھی ہے، اور تما رکھیں گے کہ شاید ہم کو بھی اللہ کو موقع دے، وقت آئے تو ہم بھی جنت میں چلے جائیں، لیکن ابھی نہیں ہوں گے، رکے ہوں گے، ان میں ابھی صلاحیت نہیں ہوگی، ابھی ملکیت ان کی دبی ہوئی ہوگی. آہستہ آہستہ جب وہاں پر بہیمیت مغلوب ہو جائے گی، ملکیت ظاہر ہو جائے گی، اور وہ عالم مقدس کے حقائق کو سمجھنے کی اہلیت ان میں آئے گی، پھر اجازت ہوگی جاؤ تم بھی چلے جاؤ. اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی، ادھر دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، نہ ٹھہرا ہم کو ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم کرنے والے ہیں، جنہوں نے کھلا کفر کیا، عناد کیا، اسلام کی